यकीनन तुम्हारे लिए उन दो ग्रोहों में एक निशानी थी जो एक दूसरे के मुकाबले में आए। एक गिरोह अल्लाह ताला की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिर था। वो खुली आंखों से उन्हें अपने से दो गुना देखते थे और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी मदद से कुव्वत पहुंचाता है। बिलाशुबा इसमें यकीनन अहले बसीरत के लिए बड़ी इबरत है।